Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода, з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Паводле кантрольных закупаў нашых карэспандэнтаў у Менску і Кіеве набор прадуктаў для святочнага стала ў Беларусі каштаваў на 35% даражэй. Як Таццяна Караткевіч каментуе вынікі апытання Інстытуту Гэлапа? І што засталося на месцы былой савецкай авіябазы ў Клімавіцкім раёне? Гэта і іншыя тэмы неўзабаве. А зараз кароткі анонс асноўных тэмаў праграмы. Таццяна Караткевіч на самой справе набрала на выбарах не 4, а 19% галасоў. Лукашэнка адпаведна не 83, а 51. Пры гэта заявіў сёння адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў на прэс-канферэнцыі ў Менску, спасылаючыся на вынікі даследавання Балтыйскай службы Інстытуту Гэлапа. Сама былая кандыдатка кажа, што альтэрнатыва Лукашэнку ў Беларусі набірае грамадскую падтрымку. Стою у полки молочных продуктов, подходят двое молодых людей, которые сразу говорят: «О, а это Караткевич, кандидат в президенты, мы за вас голосовали». И второй вопрос, он говорит: «А почему вы не победили?» Наши корреспонденты у Менску и Киеве провели контрольные закупы набору продуктов для святочного стола. У Беларуси кошик продуктов каштовал на 35% дорожей. Чому? Вось меркаванне экономиста Михала Залесского. Настоянно говорит про то, что у Минску средний реальный прибыток на человека в месяц складает $1000. Чому? Потому что тут сконцентрованы такие люди, которые вельми много хавают от державы. Свабода таксама высвятляла, што засталося ад вайсковага аб'екту былой савецкай авіябазы ў Клімавічах, дзе раней быў авіяполк і чым цяпер жыве авіяградок. Треба час, ну другого этажей было такого. Та сейчас в деревне город, ни крестьяне, ни офицеры. Ну і мы таксама чакаем у госці Яна Мельнікова, байца тактычнай групы «Беларусь» ва Украіне. Ён знаходзіцца цяпер на кароткіх канікулах у Празе. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Александр Лукашенко на прэзідэнцкіх выбарах у кастрычніку набраў 51% галасоў, а Таццяна Караткевіч 19. Пра гэта сёння заявіў адзін з кіраўнікоў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Ён спаслаўся на вынікі даследавання Балтыйскай службы Інстытуту Гэлапа. Апытанне праводзілася па ўсёй Беларусі з 28 кастрычніка па 13 лістапада шляхам асабістага інтэрв'ю ў респандэнцыі па месцы іх жыхарства. Усяго было апытана 1514 жыхароў Беларусі, і дапушчальная хіба не перавышае 2,5% выбаркі. У адпаведнасці з вынікамі апытання супраць усіх прагаласавала 15%, за Сергея Гайдукевіча 10%, а Мікалая Улаховіча 3%. Дмітрыеў такім чынам адзначыў, што ўсяго за альтэрнатыву дзеючаму кіраўніку на выбарах аддалі галасы не менш як 45% грамадзян, якія ўдзельнічалі ў выбарах. І гэта толькі на 6% менш, чым за Лукашэнку. Паводле Таццяны Караткевіч, альтэрнатыва Лукашэнку ў Беларусі набірае сілу і грамадскую падтрымку. Как голос людей, которые хотят перемен. Приведу вам вчерашний пример своего похода в магазин. Стою у полки молочных продуктов, подходят двое молодых людей, которые сразу говорят: «О, а это Караткевич, кандидат в президенты, мы за вас голосовали». И второй вопрос, он говорит: «А почему вы не победили?» Я говорю: «Знаете, только 1 200 000 человек проголосовало, а нужно, чтобы 4 миллиона проголосовало за альтернативного кандидата и за мирное перемен». Мы просто еще в самом начале перед избирательные кампании говорили о том, что для нас это марафон. И итогом этого марафона будут перемены в стране. Поэтому мы будем их добиваться. Мы будем идти во все двери, во все дома, во все двери к чиновникам для того, чтобы говорить голосом тех людей, которые говорят, что они больше не хотят жить по-старому, они хотят смотреть в будущее. Я приведу вам пример такого одного из ярких писем, которые мне пришли. Семья пишет: «Татьяна, мы за вас проголосовали, а теперь вы нам должны. Это такой неожиданный оборот был для меня. Я начала быстрее и быстрее читать это письмо, потому что хотелось понимать, а что же я должна? И в этот момент я читаю, что вы должны и дальше оставаться в политике. Вы должны и дальше озвучивать альтернативу, альтернативное мнение, позиции и так далее. А самое главное – никогда не сдаваться. Таццяна Караткевіч паведаміла, што будзе працягваць сустрэчы з выбарцамі ў розных рэгіёнах краіны, а таксама з сябрамі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу. Былая кандыдатка на прэзідэнта падвяла вынікі тых сустрэчаў, якія ўжо адбыліся ў Нацыянальным сходзе. Все ж таки, не глядячи на то, что политических функций у них мало, и правда, яны не проявляют той инициативы, якую бы чекало громадство, але все ж таки, это люди, которые выполняют певную функцию. Вот. И я бачу тым перспективу, что эта функция у працы с громадством. Яны сапраўды, большасць з іх засяроджена на працы у округах. Яны, хто актыўні, хто пасіўні, працуюць з насельніцтвам, дапамагаюць ім вырашаць іх локальныя праблемы. Дадам, што на сённяшняй прэс-канферэнцыі Таццяна Караткевіч і Андрэй Дзмітрыеў заявілі, што «Гавары праўду» збіраецца ўдзельнічаць у выбарах у нацыянальны сход у новым годзе. Польшча падтрымлівае спрашчэнне візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам. Пра гэта заявіў часовы павераны Польшчы Міхаэл Хабраз. На гэтай прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар. Добры вечар, Алена. Польшча традыцыйна выдае найбольшую колькасць візаў для беларусаў, але сёлета ўпершыню за апошнія 7 гадоў колькасць візаў не павялічылася. Чаму, спадар Глот? Справа ў тым, што вось сёння часова павераны Польшчы ў Беларусі Міхаэл Хабраз сказаў, што сёлета амбасада Польшчы, як і ў мінулым годзе, выдала каля 300 тысяч візаў. І ён падкрэсіў таксама, што вось упершыню сёлета не было ніякага росту. І ён патлумачыў гэта тым, што упершыню сёлета патрэбна было тыя людзі, якія хацелі атрымаць візу, яны павінны былі здаваць яшчэ адбіткі пальцу. Раней гэтага не было. І вось гэтая абставіна, яна як бы паўплывала на тое, што не павялічылася колькасць візаў, і ўсё скончылася той самай колькасцю, якая была летась, 300 тысяч візаў. І ён сказаў, што бясплатныя візы, а гэта вельмі важна, што чвэрць з усіх візаў, якія выдала польская амбасада, это бясплатная, і чвэрць вось гэтых візаў атрымала моладзь. І таксама сёлета значна павялічылася колькасць візаў, якія выдаюцца, скажем, не на адну паездку, а на некалькі паездкаў, альбо на нейкі час. Не просто на адзін год, а на два гады, альбо на тры гады. Польскі бок робіць усё, каб даваць беларусам магчымасць наведаць Польшу і іншыя краіны ў развязу без усялякіх праблемаў. Ну, дадам, што наш карэспандэнт Уладзімір Глот таксама сёння даведаўся, што кандыдатура новага пасла Польшчы ў Беларусі замест Лешыка Шарэпкі, які скончыў сваю працу, цяпер абмяркоўваецца, і ёсць спадзяванні, што хутка новы польскі пасол будзе прызначаны ў Менск. У Москве 21 снежня адбыўся саміт інтэграцыйных постсавецкіх структураў АДКБ і Еўразэс. Еўразійскі эканамічны саюз існуе ўжо год. Ці можна падвесці нейкія першасныя вынікі існавання гэтай структуры? Ці ўдаецца афіцыйнаму Менску захоўваць свае геапалітычныя інтарэсы і ўласную знешнюю палітыку ў рамках інтэграцыйных аб'яднанняў? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць Андрэй Фёдараў і Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. «Экспертыза свабоды» у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Сёння Александр Лукашэнка зацвердзіў шэраг прызначэнняў перш за ўсё на ўзроўні кіраўнікоў мясцовай вертыкалі. Ён папярэдзіў чыноўнікаў пра недапушчальнасць выкарыстання сваіх пастоў у мэтах асабістага ўзбагачэння. Ён таксама папярэдзіў, што на ягоную думку, наступны год будзе вельмі складаным, і такога году ў гісторыі нашай краіны не было. Сёння ў Гамельчукоў мы папрасілі паставіць адзнаку беларускім уладам, прэзідэнту і ўраду паводле эканамічных вынікаў старога году. І чаму менавіта такую? Паслухаем іх меркаванні. тройку с минусом. Как-то все не очень хорошо по сравнению с другими странами. Плюсы есть, есть минусы. В экономике, конечно, больше минусов. Три, потому что экономики нет. Цены растут, зарплата падает. Заводы закрываются. У меня много друзей поуходило сейчас. В отпуска, как называемые. Ну, Централит закрывается сейчас на 2 недели. Злин на 2 недели. Ну, что я могу сказать по экономику? Я ничего хорошего не могу сказать. Тройку. Двойку я не хочу ставить, а тройку так и да. Я добрая. Только из-за этого. Он не жалеет людей, не жалеет ничего. Три. Почему три? Больше никак не получается. Цены поднялись, зарплаты и пенсии упали. Ну вот вам, пожалуйста, экономика. Вот и для простого народа экономическое обоснование. Мне сложно на этот вопрос ответить, потому что я знаю, что живу, мне трудно. Что там происходит, не знаю. Только сейчас читали прикольные новости про налоги на налоги. Троечку слабенькую. Цены растут, зарплаты остаются на месте. Служу по своей работе, зарплата у нас упала. Процентовки нам порезали. Сейчас получается, если раньше окно поставить было 170 тысяч квадрат, сейчас 35 тысяч квадрат. Да какая тут может быть оценка? 3 с минусом, скажем так. 2. Ну, пускай попробуют за эти зарплаты прожить. Не больше троечек. Все у нас идет на убыль. Как оно может быть хорошо? То есть Дина за все отвечает, и то же самое ему. 3 поставлю. Лучше не будет. Они только каждый для себя старается. Красиво говорят, а на деле сдвига особо нету. 3, без комментариев. Все же очевидно. У людей зарплаты падают, доходы упали несколько раз. Стало сложнее, денег меньше. Работы нету, сложнее. Никак. Нет у нас экономики и нет никаких комментариев. Такие меркаванні мы пачулі ад Гамільчукоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ну, а зараз да мяне ў студыі далучыўся госць Ян Мельнікаў. Ён баец тактычнай групы «Беларусь» у складзе украінскіх сілаў. Добры дзень. Добры дзень. Ян, вось што такіх маладых людзей, як вы, выштурхоўвае з Беларусі? Нехта скажа, што шукаюць прыгоду, адреналіну, або славы, або грошай. Нехта лічыць, што гэта адсутнасць перспектывы і самарэалізацыі ў Беларусі. Як бы вы адказалі сам за сябе? Я бы отказал просто, в той час, когда у братнего народа, как я лечу, есть проблемы, я не смог оставаться дома на канапе, навод, когда я не являюсь громадянином той краины. Я разумею, что эта проблема не только украинца, а в углу всей усходней Европы. И это так само кранается лёсу моей краины. Я не мог быть безучастным у той ситуации. Як шмат часу вы провели на Донбассе, и что для вас было там самым небезпечным? На Донбасі я знаходжусь з самага пачатку так званых референдумаў ДНР і ЛНР. 11 траўня быў першы баявы мой выезд у Чырвонаармейск. Што кранаецца пытанне, што самае небяспечнае? Ну, было шмат момантаў. Напрыклад, калі у жніўні гэтага месяца, калі згінуў Алесь, у нас быў такі... Вы маеце на вазе Алеся Чыркашын? Алесь Чыркашын, так. Я таксама быў разам у тым баю, і нашыя хлопцы. У той час мы падверглись моцнаму мінамётнаму обстрелу, і то бок тое, што большасць хлопцаў адтуль выйшлі жывымі. Гэта насамрэч цуд, бо па той задумцы, якая была ў сепаратыстаў, мы так разумеем, мы не павінны былі выйсці ўвогуле адтуль. Ян, выбачайце, вот такое пытанне. Вы ж, відаць, у арміі не служылі. Адкуль у вас вайсковая падрыхтоўка? Вайсковая падрыхтоўка? Ну, пачнём з таго, што ёсць такая ў нас сумнавядомая частка АМАПа 3214, спецназа. Гэта так званы лукашэнкаўскі спецназ, як кажуць у Беларусі. Будучы яшчэ падлеткам, я кожнае лета на працягу 3 гадоў быў там, знаходзіўся ў лагеры. Там на базе гэтай частцы быў расташованы ваенна-патрыятычны лагер «Доблесць». Тады я яшчэ не разумеў, хто такі спадар Павлюченка і іншая. Вось. І там я атрымаў першыя навыкі, як правільна карыстацца аўтаматам, кулямётам і іншае. Ну, а вы стралялі па жывых мішэнях? Па жывых мішэнях там? Не. Не, я маю на увазе ў Донбасе, ва Украіне. Я стрелял у бок ворога, то бок, дзе я бачу, што такое стреляць па жывых мішэнях, разумеецца, там збольшава адлегласць баявая, каля кіламетра. Ну, вельмі рэдка, калі так кранаецца, што баявая адлегласць, як гэта было ў нас на шахце Бутаўкі, чи ось, як у нас апошні бой, што я казал пад Волновахай, калі там 300-400 метраў. Гэта вельмі рэдкасць. Насамрэч, баявыя дыстанцыі, там адлегласць вельмі вялікая. І таму я не стреляў па жывых мішэнях, я стреляў у той бок, адкуль была небяспека. Як гэта так называю для сябе. Ну, ось я бачу, што вы ў такой вайсковай форме, у такім камбінезоне. маскавальным. У вас бело-чырвона-белая нашыўка на правай руцэ і некі медаль. Так, тактычная група «Беларусь», пагоня, нашыўка бело-чырвона-белая і некі медаль. Што гэта за медаль? За што вам яго далі? Гэта медаль нам узнагародзілі гэтым летам, калі не памыляюся. Гэта медаль за жартоўнасць і любоў да Украіны. Як жартоўны? За жартоўнасць, за ахвярнасць і любоў да Украіны. Кажучи беларускай мовай. Ім мене ўзнагародзіў філарэт Київської православної церкви, Української православної церкви Київського патріархата. Так, гэта ўзнагарода офіційна. Ось, ёй ўзнагароджваюць, як я ведаю, розных доброхотнікаў, іншаземцаў, так само грузінаў. Я не адзіны беларус, які ўзнагароджаны з гэтай ўзнагароды. Я лічу, для мене гэта гонар, што украінцы нават на ўзроўні народа, бо менавіта прадстаўнікі народа выдвігаюць, як я разумею на гэту ўзнагароду. Ось, вызнаюць, і для мяне гэта галоўнае. Скажыце, а вось як вы апынуліся цяпер у Празе? Гэта значыць, што у вас цяпер канікулы? Вас накіроўваюць проста на такую пабыўку? Так, справа ў тым, што я тут не проста на адпачынку, карацей, нават не тое, каб на адпачынку, я тут з місіяй валанцёрскай. Зараз стан у добраахвотніцкіх батальёнаў такі, што валанцёрскія дапамогі зараз мінімум ўжо стаміліся. Ті люди, навіть які допомагали на перших порах війни, так би мовити, на початку, вони вже стомілися, вже допомоги менш. Ми приїхали сюди на зустрічу з діаспорами. Я приїхав сюди з Мюнхена, де так само було раніше зустріча з білоруською діаспорою, де ми збирали кошти на існування нашої групи і на продовження нашого бойового шляху. Ось. І... Почекайте, значить, вам не платять якби, з українського бюджету? Все, що ви бачите на мені готову форму, все, що я отримував на війні, це їжу. Некія там рэчы. Гэта ўсё за кошт народа. Ад дзяржавы я не атрымаў ні капейкі, і я не кантрактнік, я не воюю па кантракту. Ну, тым не менш, вось, пастаянна з боку беларускіх уладаў гучаць пагрозы, што вы будзеце падвергацца пераследу ў Беларусі. Сапраўды гэта так? Вам пагражае нешта? Ну так, насамрэч, калі казаць сумленна, то тое, што нам накрымінуюць беларускія ўлады, гэта канкрэтна наймітства, то яно, то гэтыя абвінавачанні, яны не адпавядаюць рэчаіснасці, бо найміт гэта той, хто ваюе з некіх меркантыльных цікаўнасцях. За тое, што я прымаю ўдзел у баявых дзеяннях на сходзе Украіны, я не атрымаў ні капейкі. Я ніякага кантракту ні з кім не падпісаў за тое, каб удзельнічаць у гэтым узброеным супрацьстаянні. Тому насамрэч гэта просто парадокс, калі так называюць людзей. Вы не адпавядаеце слову так. Найміт у яго канкрэтным так. Сэнсе. Вось на вашу думку, ці ўвогуле ёсць выйсце з украінскага канфлікту? Ці можа ён стаць просто бясконцым і зацяжным, і гледзячы якбы на тое, што перад, скажам, перад Еўропай стаяць зараз абсалютна іншыя праблемы? Хваля ў цікачоў, крышку такая увага палітычная да Украіны зменшылася? Так, да, менавіта трэба заважыць, што зараз, ось, як я заважу па еўрапейцах, будучы ось, у Германію, у Чэхі, зараз усі праблема з Украінай, канфлікт збройны в Украіне, ён адышоў на другі, на трэці план. Зараз на першым плані стаіць збройна супрацьстаянне ў Сірыі. Уся ўвага еўрапейцаў, у тым ліку еўрапарламентарыяў, яна пераключылася на Сірыю. Я лічу, што нельга забываць пра Украіну, бо там баявыя дзеянні не сканчаліся, там перамір'я як такового і на гэты час няма. Вось, і таму я лічу, што ўвага павінна быць пільная. Санкцыі, якія былі ўжыты супраць Расіі, павінны быць працягнуты. І намаганнямі украінскіх улад, еўрапейскіх уладаў, у еўрапейскіх краін, толькі разам аб'яднаўшыся, можна перамагчы тую навалу, якая ідзе з сходу. Дзякую гостям нашага ефіру. Быў баец тактычнай групы «Беларусь» Ян Мельнікаў. Жывая свабода з Алінай Ціханович. Працягваем праграму. Святочны стол – гэта прыемны навагодні клопат. Праўда, эксперты папярэджваюць, сёлета перад навагоднія паходы ў крамы мацнее даб'юцца на сямейным бюджэце. Свабода склала спіс базавых прадуктаў, без якіх не абыдзецца ніводная сям'я, і параўнала іх цану ў Менску і Кіеве. Для аналізу былі абраныя кіеўскі гіпермаркет «Ашан» і менскі «Гіпа». І для зручнасці цэны ў грыўнах мы перавялі ў беларускія рублі. Ну, спачатку першая частка даследавання наша менская корэспандэнтка Кацярына Зайкоўская. Прывітанне. Таким чином Катярына пачнем з каўбасы і мяса. Мясныя вырабы і каўбаса – гэта, напэўна, такая аснова для шматлікіх страваў, якія беларусы традыцыйна гатуюць на Новы год. І іх кошт, ён, ну, такую важную частку складае ў бюджэце таго, колькі выдаткоўваецца грошы. Так, ну вось каўбаса вараная, якую патрэбна дадаць, скажам, у салат. Вы куплялі яе ці прыцэньваліся? Так, вось куплялі і зафіксавалі кошты. Значыць, яна ў нас нейкая стандартная вараная каўбаса каштуе 52 тысячы. Ну, вось калі з Києвом параўноўваць, то 47. Ну, разам з тым, такі папулярны гатунак, як доктарская, вось у ГІПа, у які я хадзіла, быў на зніжцы. Акцыя такая навагодняя праводзілася, каштавала 50 900 рублёў. Ну, так вось, у прынцыпе, параўнальна з кіеўскім коштам. Ну, калі ўзяць, напрыклад, свіную карэйку ці выразку такую добрае мяса, то у Києві, у Ашані, оно каштуе 65 500 рублёў, у нас даражэй, амаль што 80 тысяч. Так само шмат хто любіць рыбу набываць на Новы год і рыбныя вырабы, напрыклад, ікру. Ну, вось Санта Брэмер, такая папулярная фірма беларуская, і трэба адзначыць, што яе тавары, яны прадаюцца і ў Києві. Ну, і тут, канешне, я заўважыла, што у нас яна трошкі ідзе танней, уся гэтая прадукцыя, вось такія папулярныя ікрынка, і крыма, гэта ікра мойвы з рознымі смакамі. Калі ў Києві яна каштуе 18 тысяч, то ў нас 15 200. А вось калі ўжо браць такую чырвоную ікру, больш сур'ёзны прадукт, то тут вельмі вялікая разбежка, якая вось мяне здзівіла. 100 грам такой чырвонай ікры у Києві каштуюць на нашы грошы 32 400, а ў Менску такія вось баначкі зялёныя, яны 130 грам, праўда, але каштуюць ужо 103 тысячы. Ну, то есть амаль што ў 3 разы даражэй. Давайте, Кацярына, возьмем малочныя прадукты, сыры, смятану. Так, вось малочныя прадукты. Ну, я параўнала, колькі каштуе французскі сыр, таму што на Новы год, магчыма, шмат хто зможа сабе дазволіць нейкі такі ласунак, і паглядзела такі дарагія гатункі. Ну, вось у кіеўскім гіпермаркеце каштуе французскі камамбер 172 тысячы на нашы грошы, у нас аналагічны гатунак каштуе 348 тысяч. Ну, нашмат даражэй. Калі ўзяць згушчонку, то у Києві яны ідуць па паўлітра такія банкі і каштуюць 12 500. У нас рагачоўскі аналаг разліты ў 380-грамовыя банкі і каштуе 14 500. Ну, даражэй. Вось, смятану бралі аднолькавую, 450 грам, 15% тлустасці, такой сярэдні такі варыянт, які людзі набываюць. І ў Києві кошт складае 8 100 рублёў, а ў нас 11 100 рублёў. Ну, і аналагічная сітуацыя з малаком, таксама аднолькава бралі і тлустасць, і аб'ём 7 тысяч у Києві, 9 200 у нас. Масла куплялі? Масла бралі 73% тлустасці, гэта такі самы напэўнатанны варыянт. У Києві каштуе брусок 200 грам 13 тысяч, у нас меншы трошкі кавалачак 180 грамаў, каштуе даражэй 17 500 рублёў. А зараз з намі на сувязі другі ўдзельнік эксперыменту, які купляў тавары ў Києві, гэта Павел Зубюк. Добры вечар. Добры вечар. Давайце прааналізуем наступныя групы тавараў, якія былі ў вашым кошыку. Я толькі нагадаю слухачам, што для зручнасці параўнання мы грыўні перавялі ў рублі. Такім чынам, Павел, садавіна і гародніна, што вы куплялі, да чаго вы прыцаніліся, калі ласка? За кіло мандарынаў трэба аддаць 21 100 у Києві і 23 900 у Менску. Памідоры на галінцы каштуюць 43 900 у Києві і 49 900 у Менскім ГІПа. Агуркі зімой дарагія паўсюль, але кошты адрозніваюцца ў два разы. 27 700 у Києві і 55 000 у Менску. Капуста дражэйшая ў Києві, 8 100 за кіло і 5 200 у Менскай краме. Але бульба ў украінцаў каштуе танней, 4 400 за кілаграм у украінцаў і, адпаведна, 7 000 у беларусаў. Ну, наступная група тавараў – цукар, яйкі, маянэз. кіло мясцовага цукру 11500 у Кіеве і 12500 у Мінску. Алей 17900 у Кіеве і 26600 у Мінску. Десяток яек 17900 у Кіеве і 21400 у Мінску. 400-грамовы пачак майонезу будзе каштаваць 7300 у Кіеве і 16400 у Мінску. Ну і на святочны стол звычайна ставяць хто алкаголь, хто безалкагольныя напоі. Да чаго вы прыцэньваліся? Шампанское 38200 у Киеве и 44900 у Минску. Вино червоное полусолодкое 25400 у Киеве и 67900 у Минску. Вино белое полусолодкое 23500 у Киеве и 45800 у Минску. Горелка 42300 у Киеве и 68100 у Минску. Двухлитровый пачок на соку 14200 у Киеве и 25800 у Минску. Пол-литра грузинской минеральной воды Боржоми 12800 у Киеве и 15600 у Минску. Великая бутылка Кока-Колы будет каштовать 11900 у Киеве и 17400 у Минску. Ну і нашыя карэспандэнты таксама прыцаніліся да жывой ялінкі ў гаршку. Калі ласка, Павел, якое параўнанне цэнаў? У Киеве ялинка будет каштовать 148900 и 234900 у Минску. І таким чынам за аднолькавы набор прадуктаў у кіеўскім Ашане наш корэспандэнт у пераліку на беларускія рублі заплаціў 843800 рублей, а ў менскім гіпа наша корэспандэнтка аддала 1 288 700 рублёў. Атрымліваецца, што аналагічныя тавары ў Кіеве каштуюць на 35% менш, чым у Мінску. Танней у мінскай краме прадаюцца толькі прадукты Санта Брэмар, капуста, а таксама каўбаса, якая была на акцыі. Эканаміст Міхал Залескі патлумачыў, чаму, на ягоную думку, у Мінску прадукты каштуюць даражэй. Яно так таму, што людзі гэна купляюць. Калі б людзі гэна не куплялі, то цана б зніжалася. Ну, значыцца, у людзей ёсць грошы, каб гэна купляць. Гэна вам скажа кожны чалавек, который наведвае Беларусь, што жывуць тут людзі не кепска. Значыцца, гэна гаворыць пра тое, што ў Мінску сярэдні, рэальны прыбытак на чалавека ў месяц складае $1000. Чаму? Таму што тут сканцэнтраваны такія людзі, которые вельмі многа хаваюць ад дзяржавы. Тут живуть наркодилеры, проститутки и сутенеры, разумеется, чиновники важные, профессоры и докторы, так званые, которых никто не ведает, и всякая остатняя публика. Вот и они все это купляют. А вы поедете у Тютьковичи и зайдите у вязковую краму. Что вы там убачите? Там цену различите, она будет в 2 раза меньше за украинскую, потому что мы самая бедная краина в Европе. На думку эканаміста Міхала Залескага, сёлета беларусы патрацяць на навагоднія сталы прыкладна на 30% менш, чым у мінулым годзе. Ці так гэта ў вашым выпадку? Колькі вы можаце дазволіць патраціць на навагоднія і калядныя прысмакі? Тэлефануйце на наш менскі нумар. Званкі на свабоду. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Мінску 266-39-52. 266-39-52. У часы Савецкага Саюзу ў Клімавіцкім раёне дыслафакаваўся авіяцыйны полк. Для военных авіатараў узвялі гарадок, а пасля распаду СССР вайсковая частка перайшла пад расійскае камандаванне і ў хуткім часе пакінула тэрыторыю Беларусі. Свабода высвятляла, што засталося ад вайсковага аб'екту, як і чым цяпер жыве авіягарадок і ці спатрэбіўся б аэрадром беларускаму войску. Рэпартаж Алесі Белагубова. Былы авіягарадок хавае невялікі сасоннік, непадалёк вёска Барсукі. На ўсход цягнецца шаша на Маскву. Дзеля яе абароны размясцілі на беларускай зямлі на пачатку 1950-х гадоў авіаполк з 50 знішчальнікаў. Больш за 40 гадоў тутэйшыя мясціны жылі пад грукат ваенных самалётаў. У гутарках журналістам былыя авіатары з настальгіі згадваюць тыя часы. Работа для ўсіх была, а сейчас все с этого гарнізона па акрэстасцям работаюць. А так работы ж нету здесь. Апавядае пра тутэйшае жыццё жыхар авіагарадка. Паводле яго самалёты пасля рашэння пра вывад авіапалку выправіліся ў Расею. Тэхнічны персанал пераважна з беларусаў расейцам не спатрэбіўся, і яго пакінулі на волю лёсу. Ну это ж расійская стаяла. Все остальное взорвали, чтобы никто не едет. Там аэродром же есть все же? Ну, полоса есть. А все здания взорвали. Летчики ушли. А здесь осталось пенсионеры и кто не мог. Ранее тут было житё, як оазис у пустыни, сгадывая еще один былый авиатор. Так, в общем порядке, по-моему, все нормально здесь. Ни пьянок, ни драк. Народ сменился, но традиции поддерживают. Бардака стало больше, конечно. Появились ворюги. Я тут 68-го года. Был порядок все время. А потом появились смоленщины, ребята. Все воруют. А что мог народ разболок? Что продавалось, тое продали. Доводить наступные суразмовцы. Останов взорвали, еще и закопали. Что-то, мать. Еще ничего нету. Вот и вся инфраструктура, что осталось. Вот это городок. Да. Городок. Все. И самолеты, которые поставили постаменты. Вот это все. Ранее мы тут были господарами, кажуть старожилы авиагородка. Теперь же от них потребуют платы навод за корыстание гаражами. Теперь свет отключают. Незаконные мы здесь. Командир когда-то распределял, давал указилку, кому где строить. А потом, когда отдали райисполком, мы остались незаконными. Теперь что? Надо узаконить гаражи, значит, надо выкупить землю, заплатить большие бабки. Треба часть, не другой этажей. Вот сейчас в деревне город, ни крестьяне, ни офицеры. Былые авиаторы зазначают, что нагодой для выводу российской базы с Беларуси сталася крыўда на Станислава Шушкевича. Ён нібыта запатрабаваў, каб российские вайскоўцы платили за аренду земли. Неўзабаве после такого патрабавання яны и покинули Беларусь. Многим вайскоўцам довялося пабадзяцца по свеце у пошуках занятку. Как расформирование это произошло, служил в Лесногорске, тоже сокращение пошло, и оттуда уже сюда, и больше уже не нашел, говорит. А вы сами беларусите? Беларусь. Апавядае былы супрацоўнік службы технічнага забеспячэння авіацыйнай часці. У гарадку десятак двухпавярховых і адзін пяціпавярховы дом. На ўскрайку прыватныя сядзібы, гаражы ды адгароджаныя жыхарамі дачныя дзялянкі. На ўездзе ў паселішча пастаменты з трыма самалётамі розных памераў. У гарадку ўсё аўтаномнае. Свая кацельня, крамы, клюк. Раньше здесь военный городок закрытый был. Невозможно было пройти, все закрыто было. Белорусскому войску придался бы этот аэродром? Сильно дорогой, наверное. Тут же хотели вертолетный полк посадить, белорусский, как все. Там же собирались у нас делать куда-нибудь дешину, фабрик, сейчас все заглохло. Долучается до гуторки еще один былый супрацовник службы войскового забеспечения. На просьбу журналиста выказать свое ставление до намеру разместить в Беларуси российские самолеты, былые авиаторы отреаговали настороженно. А вот то, что ту Бобруйску, кажут, будут... Там же сидят МиГ-25 с российскими. Так это добро тене? Это мы не знаем. Там и Бурановичек российский полк сидит. Таким чином былые войскоўцы обвергаются заявы Лукашенко, что российских самолетов у Беларуси няма. Двое жыхароў авиагородка погодились на машине показать, что засталося от аэродрому и его объектов. Взлетная полоса за 3 километры от городка, разбитая у колдобинах бетонкой, проезжаем невеликий молодый барок. Апошний раз суразмоўцы были на аэродроме году 5 тому. Некоторые мясціны гэтак зараслі, что авиаторы познать не могли. Узлётная полоса так само не вытрымлівае змагання с природою. Зарастая. З лесу нібы привіт вырастае водонапорная вежа. Яна адзіная цалела, калі расейцы нішчылі інфраструктуру авіацыйнага аб'екту. Гэта быў рэпартаж з Клімавіцкага района. У Городні уласнік прыватнага музею быту Городні Януш Паруліс вымушаны прадаваць экспанаты з экспазіцыі, каб заплаціць за арэнду памяшкання, у якім месціцца музей, паколькі аплата за арэнду амаль такая ж, як ягоная пенсія. Перадае Міхал Карневіч. Приватний музей биту Городні існує четвертий год. Він міститься на вулиці Лермонтова у одноповерховому домі забудови 20-х годів минулого стагоддя. Його неуладальник Януш Паруліс зібрав унікальну експозицію самих різних речей, які супроводжають чоловіка на протягу життя. Експозиція, поводля Паруліса, складається прикладно з 30 тисяч експонатів. Тут можна побачити старую меблю, картини, посуд, господарче начиння, швейні і пральні машинки, множество поштовок і книг, статуетки і годинники, старенькі телевізори і приймачі. Нагул усе, що неколі знаходилося у городянських домах і кватерах. Адметність його на експозиції у тим, що в музеї речі, які свідчать об биті городянців ще у царській Росії, у часи Польщі, окупації Городні німцями, у совєтські часи і до наших дзьон. Гетими днями Паруліс подрихтував калядну виставу, де виставлені цацькі у пригожванні на єлку французьких, німецьких і інших європейських фірмов кінця 19-го, початку 20-го стагоддя, якими у Городні упригожували новогодні ялинки. Побач зимі лежать і совєтські цацькі, і все це можна порівняти. Однак настрою у господара музею нема. Він отримав чергове повідомлення о маредній платі за помешкання і просто хапається за голову. І кожен год додають мені тут. Я где-то вот, сейчас вот мне пришла платежка за этот месяц 2 миллиона 431 там или 2 рубля. У меня пенсия 2 800. Были у меня позавчера, 40 солдат было, да, погранцов. Но я с них денег выбрал, они получают где-то 50 тысяч. Ну, откуда я буду солдатиков деньги брать? Не? Этот у меня месяц безденежный. Здивленно цікавлюся у Паруліса. Неужо держава не дає никаких льготов по оплате на утримание музея? Ничего не дают. Только вот, обещают, когда я делаю выездные выставки, да, выезжаю, да, то пьянусь, выйди, привези, то я вывожу свои экспонаты, да, и ничего, обещают горы-моры, а потом и все, до свидания, спасибо, до следующего года. Никому не интересно. А за кошт наведников музею не можно выжить? Тут же такая цікавая экспозиция. Даже вот тут сейчас уже у нас тут в городе есть такое, что история города Гродно изучает уроки, да, хоть бы какая-то школа пришла, я ходил по этим всем школам, по этим организациям, которые в горисполкоме, в высококоме, школьные, никого, была только школа у меня одна, где мои внуки учатся, Лососно там, вот, и еще была школа, приехали из Новогрудка целый автобус детей, гимназисты ходят, студенты ходят, потому что некоторые тут пишут работы. А городенца музей так само не стекавает? Никто, никого не интересует, вот, особенно Гродно, потому что тут у меня все про Гродно, ну вот, и кроме того, что тут это вся Россия была, с Норвегии, и были из Польши, из Кракова, и не только, Европа тоже бывает, с Англии даже были. Значит, музей попросту не утримать. Но самое плохое то, что я приходится мне продавать экспонаты, а сейчас люди никто не берет таких экспонатов, а берут, хотят что-то ценное взять, что-то, которое значимо для города, но и приходится мне продавать, куда деваться, потому что я со своей пенсии не могу оплатить это. Мне, ведь я это с собой не унесу, этот бы музей бы мог остаться, когда я помру там или где-то что-то, мог бы остаться где-то перейти в городу, да? Почему не спонсировать это все дело? Что я буду это все забирать с собой? Не заберу в могилу ведь ничего. На развитание между иншим Паруліс скаже, що у домі, де міститься ягоний музей, у 1949-50-х годах жив відомий письменник Олексій Карпюк. А до війни у гэтым жа домі жив відомий біолог, гоноровий громадян Городні Станіслав Живна, який привез з Америки велику колекцію мотыльков. Причому многих видов уже на агул нема у природі. 22 снежня наступила астрономічна зима. Гэта означає, що буде самы короткий день і нас чекає самая довгая ноч. Але ж потым яна буде скарачацца. Троіца, зімачка. Чаму зімачка?